یہ بات مشہور ہے کہ رمضان المبارک میں 27 شب اور جمعہ الوداع میں چند نوافل پڑھنے سے پچھلی ساری قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ غلط بات ہے. جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ بے عین ہی ادا کرنی پڑیں گی. ہاں یہ البتہ ہو سکتا ہے کہ دو نفل پڑھ لے جمعہ الوداع کو اور دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ میری جتنی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ گناہ میرا معاف ہو جائے اور مجھے جیتے جی سب کے سب قضا عمری ادا کرنے کی سعادت مل جائے، یہ دعا کر سکتے ہیں. باقی نمازیں تو پوری پڑھنی ہی پڑیں گی. اینی ہاؤ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.